پردی واچی اور تاسو پیغمبر مخی حجابن پردا مستورا ساترا. نو پیغمبر چکل بیان بکاو نزا کافران نبا اللہ اخپل پیغمبر پٹ ساتو چو پیغمبر تسو ازیت اور تکلیف ورنکی. بلا مانا حجابن پردا مستورا پنا کرشوی دستر گنا اے مستورن عن الاعیون اگا پنا دستر گنا دا پردشتے خطا تخکارینا وجالنا علی قلوبین امن گردول دی پزن دی باندی اکنتن پر دی دا کفار این یفقو چو دی پونشی وفی آزان وقرا اگا گنو کی دی دی بوجا کنوالی او کلا چی بیانی طلب اقبل پا حوالی دا قرآن سرا وادو پا یووالی ٹیک شوا ذکر کہے در پا قرآن وادو پا یووالی سرا اے پا توحید سرا واللہ والا ادبار نفورا اوڑی پا شاگانو نفرت کا ان کی مسرد توحید پہ بدل گئی چھتا اسی بخیر ناس دی خوچھ توحید دی شروع کا واللہ والا ادبار نفورا نبیہ بتختی نام عالم بما استمیو نبی اللہ منگا پوئی گو بما پاغ غرض دو دی غوکی را بما پاغ غرض دو دی یستمیو نبی چھ غوک اگ دی دی قرآن تا پاغی غرض یاسا منگا پوئی گو خب پوئی گو بما پاغ غرض یستمیو نبی چھ دا کفار غوک اگ دی قرآن تا پاغی غرض استمیو از یستمیو نیلے کا کلک چھ غوک اگ دی تا تا وَإِذْ هُمْ نَجْوَا او کله چې دوی پټی جرګی کې ستا خلاف اذ یقول الظالمون فدغ وخت وی ظالمان ان تتبعونا تاسو تابعدار نه کوئ الا رجلا مسورا مگر داسې سړی چې دوکه کړی شوی دی مسورا دوکه کړی شوی دی یا معنا مسورا جادو کړی شوی خدا هغه جادو دی چې هغه ته زوی زوال عقل باندې دلالت کی مسحورا جادو کرے شوی بے عقل شوی در اعظم اللہ او دین از سوداست دلال نکی چا پا پیغمبر جادو نو شوی ذکر کی تیر جادو شوی وی دا کافر دا خبر بیا یقینی شوا کنا دا غصورت مکی ری او حضرت بانے کی جادو شو پا مدینہ مدنی زندگی کی شو دا کس بے محض دے دا کافر طرف نا ذکر چی صورت مکی دا دا مکی زمانی خبر دا نو مسحورا بلا مانا بل مسحور اغا چاہتا ہوئی چاہتا زائل العقل وی و دا پیغمبر علیہ السلام مان کم سیت شو اغی سر زوال دا عقل نو شوی عقل کامل وو دینی سو نقصان نو را غلے صرف جسمانی طور سرا جسم کے اعضاؤ کے فتور اور سستی را غلے وو اور اگر دی مرض پہ حیثیت باندھے ہو دے میں خبر دانا کہ انت تبیونا اللہ رجلا مسحورا قرطبی دا ابو عبیدن نقل کی مسحورا محتاج خوڑل اس کو لتا دیکھو خوڑل اس کو لتا محتاج دے تاسو دی پسی خبر اکلا دی من دیکھو مسحورا مسحور دے سمانا دیکھو خوراک تا محتاج دے اور جو کم سڑے خوراک تا محتاجی اور اگر سنگ جوڑ شا پیغمبر سنگ تا نہ جوڑ شا علامہ قرطبی سے دغست لکھی قال مجاہد مسحورا مخدوعا دوکا کرے شوی وقال ابو عبیدہ مسحورا مانا ہو انلو سہرن ارکتا ارکتن فو لا یستغنی عن الطعام والشراب فو مثلکم ولیس بملکن سمانا دے خوراک تا محتاج دے مسحورا خوراک تا محتاج دے مثل ستا دے تم ڈوڑے خوری ابس کی دیم ڈوڑے ابس خوری اور ڈوڑے خوری ابس کی سنگر رسول کو ملک بکارو انظر و گورا کیف ضربو لک الامثال سنگ بیانی دیو تالے مثالونا فضلو نکم راشل فلاستیون سبیلا طاقت نہ لری دوی سبیلا دا تدبیر سبیلا تدبیر کم تدبیر دا منع کولو دا خلقو دا تانا لگا قرطبیل کی حیلتا فی صد الناس عنکا دوی دا تانا خلق لرکول نشی وقالوا ویدوی ایدا کننا عظام و رفاتا رد پا منکرون دا قیامت ویدوی آیا کل چشو منگاڈو کی و رفاتا ریزا ریزا اینا لما بوسونا خلقا جدیدا اے پورتا بکرشو منگا پا پیداش نوی کی قل او ویدوی تا کونو حجارا دا کونو دلتا لو شرطی مقدر کا او دا کلام شرطی شی قل او ویدوی تا کونو اے لو کنتم از قرطبی وای دوی تا کچری تاسو کچری شای تاسو حجارتن گتی او حدیدن یا اسپنی او خلقن یا یو مخلوق مما اغا یکبرو فی صدورکم یکبرو چغغت اخکاری لوی اخکاری فی صدورکم ستاسو پسنو کی لکا فولاد لکا ستیل تیشوا نهم بد اللہ پاسی فسيقولون ندي ويبا من يريدنا غاب من رسول د قبر نه پاسي توایا الذي فطركم اول مره هغه ذات مده پاسي چې چا پیدا کړی په اول ځل نو فسينغزونا اليك الوسوم غاب دي خزي تا تا سرنا استهزان وتعجبا خزي بسر تعجبا خا خا داسیا ويقولون اويبا متاه نبياب كلي دا وقت پاسدو قوا اوه وقت آسان يكون قريبا يقين ده يقين ده چه دا وقت نزده ده نزده راتن كده كلا يوم يدوكم كلا چه والا آوازو كتاسو يعني بلن بو كستاسو فتستجيبونا بحمده نبياب تاسو اجابتو كده الله پاک بحمده اے پدا سے حال کی چھ متلبس بے پا صفتن دا اللہ سرا یدوکم کل چاگا ابلی تاسو لرا اے مانا امرو کس تاسو تا پا پاسولو بس پورن بتاسو دے ایک حکم منلی اغم متلبسن بالحمد واتا زنونا او یقین بو کہ تاسو چھ لبستم اللہ قلیلا چھ جن وے وقت نیتر کرے تاسو بدنیا کی اللہ قلیلا منگر لگا تاسو بیا وای چو خو دنیا کې خو موږ ډیر لږ پاتې شو. طریقه تبلیغ وای دوی تا قل عبادی وای زما دي مخلوق تا یقول التی یعصمو وای دا خبره چا خستوی خلق تا وای خسته خبره خسته صدا علامه قرطبی وای امن الکلمت التوحید امن کلمت التوحید والاقرار بالنبوه ویا آخبرہ چی خستہ دا چی کلمت توحید دا و اقرار بالنبوتی اور اقرار دے پا نبوت پیغمبر علیہ السلام دا دے توحید مسئلہ بیانوا سنت مسئلہ بیانوا دا خستہ خبری دی لے جا خستہ ولی ان شیطانا زکا شیطان چی دے ینزغو بینہم پاراول کئی پو میند دی خلقو کی ینزغو پاراول از بیزاوی ینزغو پاراول کئی دے بینوں پہ میند خلقوں کی پارول پارول پہ نہیں کہا پاراول کئی پہ میند خلقوں کی چکلت تو مسئلہ بیانے توحید شیطان مخالفین پاری ہوئے ورطا سوئے سوئے ورطا سوئے اس استعالی جلی سختی بیا خو بس کے نوری مسئلی کرد نگی تاوی کنزل سلکے دا خلا خود سمکھو دا دا سکے جنگ بجور شی لہذا مسئلہ خٹیت خو پخیل لہجی سرا جگہ چی شیطان پاراول کی دانو چی خلق در پسی او پاری اور اگی نزا شروع کی او مسئلہ در نپاتی شی این شیطانا کان لینسان بشکا شیطان دل پاد انسان ادو مبینا دشمن اخکارا ربکم عالم بکم رب ستاسو پود پہال ستاسو چی خوخینو یشا چی غواری یرحمکم رحم بو کی پتاسو باندی و توفیق ورکول ایمان تا و یشاء یعذبکم او کرادو کینو سزا بدل در کی کہ دغه صفات شه په گمراهه و ما ارسلنا کریم وکیلا خطاب پر بسو پیغمبر علی السلام او نه لګل مونږ ته په دې ذمہار ربک عالم عرب تا په دې په حال دغه چا فسماوات چې پسمانو کړي ول ارض پسمکا په نور باندې وچت کری بھی مرتبی فاتحنا داود زبورا امنگور کرو داود علیہ السلام لزبور ٹھیک دا مخی ما اصلنا سرا دا پیغمبر علیہ السلام در رسالت ذکرو شا آگی سر مناسبو چی دا انبیاؤ ذکر شوے او دا انبیاؤ دا پا درجاتو بیان شوے دا بیان خوش فضلنا درجور کر جا منگا باز نبیانو تا پا نورو باندی یو نبی لا پا بل باندی فوقیت رتبی حاصل دے تفاوت فی الدرجات واتینا داود زبورا امنگور کرے داود تا زبورا دے سمتا تخصیص دا داود او بیا تخصیص پا انبیاؤ کی دا داود او پا کتابونو کی دا زبورا دا تخصیص والی ہوشا او پا دی کسا نکتا دا قاضی بیزاوی او تفسیر بحری محیط آئی ذکر کئی دازہ کا چھ پا زبور کے دا مسئلہ لکلہ شیوا چھ ان محمدن خاتم الانبیاء ان محمدن خاتم الانبیاء و ان امتہو خیر الامم تیشوا زبور کے دا لکلو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء دے او امت محمد علیہ السلام و طول امتنو کی افضل دے یا زبور کی دالی کلو او گل سورت مؤمنون دہا سورت انبیاء گوڑا 105 وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ہمنگا لکھرو پا زبور کے ممباد ذکر پس نسیتنا س ان الارضا یرسوا عبادی الصالحون الصالحون نمرات صحابہ اکرام دی دلتا ورسی دو انشاءاللہ بیادتا والا درکم انبیاء اکرام او صحابہ دی زبور ذکر ذکر کا چھ زبور کے دا پیغمبر علیہ السلام او دا آخری امت دا صفت ذکرو یار سہا عبادی الصالحون دا پکی لکلو زبور ذکر ذکر کا چن محمدن خاتم الانبیاء و ان امته خیر الامم دا پکی لکلو دیمہ نقطہ داود علیہ السلام ذکر قرآن پاک تصریح سرولے ہوگا اشارہ دا آتینا داود زبورا مانا داود علیہ السلام تا مرتبہ ملا سے ہوا خدا مرتبہ دا داود دا پا اعتباد نبوت و کتاب و نہ پا اعتباد سلطنت داود کو پیغمبر وہ داود بادشاہ ہو سوک داونوی چھے داود مرتبہ پوجی دا سلطنت او دا بادشاہ ہوا نانا دے داود با مرتبہ رتبا دا لوجی دا نبوت نوا او لوجی دا کتاب نوا لا بی سلطنت دی قرد اللذین آزامتو من دونی سبحان اللہ تمام مفسرین شاہ سے بیزاوی سے اور دیر حضرات نے کی چدا آیت پہت دا عباد اللہ صالحین لکہ عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اور ملائک قلو آیت عدو اللذین آزام توم را مدد کیا غچا درا چتا سے گمان کوئے من دونی بغید اللہ نا قرطبیوی اے عیسیٰ و عزیر والملائکہ ال جن اگر جنات ملائک عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دانے کان خلق را مدد کے فلا یملکونا کشف الضر ای اختیار نلری لرکول دا ضرر دا تا سنا تا نظر نشی لرکولے ولا تحویلا او نہ تبدیلی کشف الضر او تحویل کے سفر اندے بعض علماء کشف الضر اگر چیز سری کی مرض حلول شوی مرض پہ داخل شا مرض پہ راغ کشف الضر رفع دا مرض دوی مرض راشی لرکول نشی یو تحویلا اڑول بیماری در باندے را روان وا او دوی واری ادام طاقت نشترے دیمتو جی قاضی بیزاوی لکی کشف الضر لرکول دا تکلیف دا تانا ولا تحویلا او نا طاقت نلری آراولو دا مصیبت پچا باندے تحویل چتانے اچت کی او بل مبتلا کی دانش کو لدری خل خوئی کے اولیا گف کی جو ہر سب گرنا لے ادا سکی آگ سکی لا تحویلا اے بچا بان مرض نش راوستے از قاضی بے زاوی تو گور گیا بڑا ترجمہ قرطبی کی ولا تحویلا اور نہ تبدیلی ارسد لقد فقر نہ مالداری شوا اور صحت نہ مرض داس نشی کو لے بولا کا مبتدا خا اور دا جب تغون خبر دے او یدون نرس مفول مقدر کا اولائکا دانے کان اللزین اغا کسان یدون اے یدون ہم یدون چرا بلی دا مشرکین غیلرا یبتغون الی رب المسیلہ خبر دا تالاش کئی لطی رب اقبلت وسیلہ اب وسیلہ ستا ہوئی مانا رب ملوسیلہ رب اقبلت حاجت اے ریخو اقبل حاجت رب تا پیش گئی یو الوسیلتا القربتو اللہ تا غاری حاصل قربت نزدیکت تیشو الوسیلہ القربتو بالآمال الصالحة از خطیب شربین استراج المنیر ایم اقربو چکم یدو دینا قریب وسیلی والد اللہ تا ویجون رحمتو ادو میں ساتھ اللہ د رحمت و خاف نا عذاب ہو ادو یری اللہ دا عذاب نا شان دری دام خلق تج چات را مدد شوائے اے خو یب تک ان لار بن وسیلا اے خو پنیک آمال اختدی زان اللہ تا پنیک آمال نزدی کئی تا میری سے خبر بلغید اللہ د رحمت امید دنو کی دی اد اللہ دا عذاب یری گی لکچ تو یری گی اولا کا چام خلق یری گی ادا در درجی دی دا عبادت خوف کامل امید کامل محبت کامل ایم اقرب محبت ویرجونا امید یخافونا خوف ان عذاب ربکا بے شک عذاب رب ساچرے کان مزدورا دے دے شید یری دلو محضورا یری س کان دے محضورا چیرت کے دیشی داس محضورا چیرت کے دیشی احمدار کوئی بے این یحزرا ٹھیک شو بے این یحزرا او یریگی کل آہد من ملک مقرب و نبی مرسل فضلا عن غیره داسی عذاب دے چیرت کے دیشی انبیاء تیری گی ملائک تیری گی تیشو تمام کائنات تیری گی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ بیان دا وقود عذاب پس دا تحذیر نا اول آیت کی تحذیر من العذاب ہو فدی آیت کی بیان دا وقوع عذاب دے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور ندی آل دا کلونا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ ندیو آل دا کلونا اللہ نحن مولکوها مگر من یو علاقہ ان کی اغیل را مکہ دا قیامتنا او معذبوها یا عذاب ان کی من اغیل را عذابا شدیدا سخت عذاب کان ذالک ددا خبر اپ کتاب کی لوح محفوظ کی مستورا لکل شوی سمانا دنیا کی جو سمر بستیانی دی اللہ وی ہر یو کلے چدی خام خام دغی علاقہ ان کیو دا قیامتنا مکہ یا عذاب ان کیو خام خوب پی عذاب رازی یا بے خام خالاتو داغ کی لی دی چکم دا شرک پہ بیمارے کے مبتلا ہو اور دا سی کلے نہ دی چاہ پہ شرک نہ کی ما من بلدتن الا ولہا الہم معلوم ما من بلدتن الا ولہا آلہتم معلوم نشتے یو کلے مگر ویلی پارا داغی اگر آل کلی دی پارا آلہ معلوم ہر کلو والو زان زان یون یو بابا جو کرے اگر حاجت روا دے اور شیخ القرآن بھی حاجت روا جو کرے دے اور بیا ہوئی چمنگا دفلان کی دا پنج لان دیو اوئی چمنگا دفلان کی دا ہمسا لان دیو اوئی چمنگ دفلان کی دلمنی لان دیو شیخ القرآن بھی کہنا ہر یو کلے ہوئی ہر یو کلی والو زان لیو الہ جور کرے دے او بیا زان داگی دا پنج لاندی کرے دے یا دا لمن لاندی کرے دے یا دا امسا لاندی کرے دے او دا پنج لاندی ام تاتو معلوم دے چسی امسا دا لاندی معلوم دے او دا لمن لاندی ہو خود معلوم دے اصل دا عبارت دا عبدالقادر جیلانی سے ہم لکھ رہے شاہ عبدالقادر جیلانی سے نا شاہ عبدالقادر سے اور دا عبارت نوٹ کا زان سارا یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں داخلہ پہ منگ دیوبند جانے ادا دیوبند لوگ مشہور عالم تھے عدل نے مانی پتہ ہے سم وچ دے بندے نے خود ایک بندے دے بندے مزیم الحمدللہ ادا دے بندے آنو تفسیر ماں سے پروک دے دے گورا یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں کہ ہم اس کی رعیت ہیں ہم اس کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں منگ جائے ریت دلخت لان دوں منگ جائے پناہ کیوں دلمن لان دوں سو وقت آنے پر کوئی نہیں پناہ دے سکتا سو وقت آنے پر کوئی بھی نہیں پناہ دے سکتا تفسیر موضح القرآن شاہ صاحب کتاب دے سبحان اللہ ترجمہ دا شاہ رفیع الدین دہلوی حاشیہ دا شاہ عبد القادر دہلوی وما منانا ان نرسل بالآیات دے دینا دین باب شروع کی گئے اور سبب دا عذاب سے شرے انکار دا معجزات اللہ اگر معجزے چ اللہ انبیاء لور کرے خلق دغین انکار کا دا انکار سبب دا عذاب دے وما منانا مانا وما منانا اور نیو من کری منگا انسر بلایا منگرا لے گلو کپا تم باندھے اللہ مگر دے خبر من کریو سن کر دبا بل اولونا نسبت دروکڑ دی تو پخوانو نسبت دروک اخل کو ان من لی منگا معجزات راوڑل بس کر وا تین سمودا اس نمونا اے منگ نیو من کری دل رالے گلو دا تنونا مگر تکذیب درم بنو اے اسو گورا قوم صالح تا سنگ نمونا موجزہ میں ورکرا دا اخی فظلمو بہا ٹھیک شو کہنا واتینا سمودن ناقا منگور کرے وا سمودیانو تا اخا مبصرتن دے سمانا یا خواہ آیتا مبصرتن یو نخا اخکارک ان کی دا حق بیٹی شو یا مبصرتن لپا دخکار کولو دا حق یا مبصرتن اے خاون دلی دو او داوری دو وگون استر گوالا فظلمو بها او دلتا اگر ترجمہ وکی چکم تا صورت عرافی کرے فظلمو بها انکارو کدی خلقو دی موجزین انادن یا فظلمو انفسهم بقتلها فظلمو انفسهم بقتلها خلق ظلم کا پدی آیت اللہ باندھی اے خلق ظلم کا پنفس نہ خپل باندھی بہا پ سبب د وجلو د دی ناکے پمانو سل بناتے اور لگل نکم پاتم باندھی الا تخفیفا مگر لپا دی یرولو معجزات چ لگو مقصود د خلق یرول دی وایس قلنا لکا او کله چ مونتا ته ویلو ان ربک ات بناس ستارب چ دی آت بالناس راگر کری دی خلق پیل مخبل ستارب احاتا احاتا کری دا اے راگر کری دی خلق پا خبل علم طول علم مخلوق دا خبل علم کرا غست دے وما جالنا رؤیا او ندگر ظولی منگا استالی دل اللتی ارینا کا آغا چمکتا تا خودلو یاد شدر تا او دیکھ اشارہ دا موجزت المعراج تا او دیده که رؤیا راغه رؤیا و بعضی خلقوی ده قرآن عجیبه امتحان کتاب ده بعضی خلقوی ده پیغمبر معراج ده رؤیا و خوبه زکو گره ار رؤیا راغه داغی جواب دادے علماء تفصیل لکھی چلا فرقا بین الرؤیا والرؤیت لا فرقا بین الرؤیا تیسو کہنا والرؤیت رؤیا اور رؤیت کی اس فرق نشتے خوب او لیدل یعنی خوب رؤیا چپ ماند خوب شی والرؤیت فماند لیدو شی لا فرق بینهما دیم علماء ذکر کی چھ دیتا رؤیا ولیوی لانا وقعت بلیلت دا شپی خبر آوا او کم شے چھ دا شپی وی نایت خلق رؤیا سر تعبیر کی وما جالنا رؤیا انو گرد لمنگا لیدل دا پیغمبر میراج اللتی ارینا کا چمنگتا تو خود لو الا فتنت للناس مگر داو امتحان لپاس خلقو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن بلا مسئلہ اور نہ ذکر ذول منگا اگر ذکر داس وخا اور نہ ذکر ذول منگا اگر ذکر دغ انی الملعونۃ فی القرآن چ ذکر شیدا پر صفت د بد پر قرآن کی دا بنو چ لعنت کر شیدا پر قرآن کی الشجرا اگر بوٹے کم الملعونۃ فی القرآن چ ذکر شیدا پر صفت تم مذمت سر پر قرآن کی المذمومۃ فی القرآن زم کر شوی دے داغی پا قرآن کی یاد شو اگر سنگا زم کر شوی دے سورت صافات وارا پینزش پیتم آیتو گرا انا شجرتن تخرجو فی اصل جہیم تلوها میوے دے کانو روس شیاطین اگر مضمومتن فی القرآن روس شیاطین دیما توجی وشجرت الملعونت فی القرآن نگر ذکر کرے منگا ذکر داغ بوٹی الملعونت فی القرآن سمانا اے ملعونتن آکلوها ملعونتن آکلوها چلانتی کرے شوی دی خورن کی جاگے فی القرآن چی ذکر پا قرآن کی راغ لے دیں ونخوفهم او يرو داخل من دا عذابنا فما يزيدهم نزيات دوی لرا دا تنبیحات زمن دا آیتنا زمن الا تغیانا مگر پا سرکش ہے کی دا سی سرکشی کبیرا چلی رلو یدا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا دیم باب یو کم شپیتم آیت نا شروع ہو وما منانا ان نرسل بالآیات یعنی معجزات ورکول و باندی قادر یو و معجزات زکا مطلوب استاسو نور کو یا نخکار کو چتاسو منکر د معجزاتو نه د منلو نا اور د انبیاء خبره نه منئ ما منانا انرسل بالآیات نیو منکری منگا د اخکار کولو د معجزاتو نا الا ان کذب بها الاولون مگر تکذیب دړم بنو چمک کی خلقو تکذیب کرے دے زکا منگ معجزہ نور کو اور دیغی یو مثال باتینا سمود الناقۃ مبصرتن ہو سمودیانو تا ناقہ منگ ورک اوخا لپا دخکار کول دا حق نغی بدبخت انکارو کا دارنگی پیغمبر معجزہ منگ تاست درکڑا دا معراج تاست انکارو کا جہنم کے دا بوٹی ذکر منگو کا نو تاسو تے انکارو کا اور تاسو وچ اور تا گورا او پکیشن بوٹے ہو گورا دائی تا خدا خدا قدرت وئی نو چپور کشن بوٹے ہو جوڑ کی ہو لگئی سبحان اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ دام دے مخ کی آیت سر لگی اور رب تے اولی کا خدے چل حضرت آدم وجود دام دا آیات اللہ نو بے پلارو بے مورو خاورو دوبو نجوڑ شا منگا جوڑ کا و دافم سو آیات اللہ نو معجزات تھی کہ نا آیات اللہ دو خدے دو قدرت نہ خوا خو ابلیس چی آیات اللہ نے انکار کا بسنگ سش سبب دا عذاب اگر زیدہ ربط وجود آدم من آیات اللہ اور ابلیس چی کلا وجود آدم اور دغی آیاتیت نے انکار کا دا ابلیس دے پارا سبب دا عذاب اگر زیدہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کلا چویلو منگ فرشتو تا سیدو کے آدم علیہ السلام تا سیدو کر ٹولو سواد ابلیسنا اوے دے بدبختا آسجدو ایز سیدو کم لمن آرچا تا خلق تطینا چتا پیدا کرے دے دخاورنا خٹنا دخٹو نا جوڑ سڑے لمن خلق تا دے حال کے چاہ دخٹو نا دے تو قالا بیا اوی ابلیس ارا ایتکا خبر را کمالا حاز اللذی کرمتا لیا حاز اللذینا مخ کے حرفیان مقدر کے چی معنی صحیحی ارا ایتکا خبر در کمتا لیا حاز اللذی اے عن حاز اللذی خبر در کمتا لیا قبارد دی سڑی کرمتا لیا جتا پا ما عزت من کرے دے اور پا ما دے غورہ کرے دے لائن آخر تنیل آئیم القیامہ کہ تپات کے ما تر قیامت پوری دمر میں بچ کے لاختن کننا ذریتہو نو بیخ کنی با اکم ازا ویخ با اباسم بیخ کنی خوا احتکان بیخ کنی یو سیلہ چی زور ورکی اور دیاغینا سوینا اباسی تالو آجبہ تم درسی ہوئی کنا لاختن کننا اوبا باسم از ویخ با باسم جرب با باسم دا اولاد دا آدم الا قلیلا سوا دا لگونا سلگ افراد بی چیز ما دا جالنو بچی نور خوب از پی وصل گو ما اللہ فرمائل اذهب صدف اسا ومن تبیاک منهم پچاچ تابیداریو کستاد دی خلقنا فین جہنما بے شک دوزخ چرے جزا حکم جزا موفورا بدل دا عمل نستاسو دا بدل پورا کرشوے پورا بدل بھئی چاستا من نہ اکڑا نو تو اس جاگی مرگیری ٹول بدن نہ پراتے ہیں اوزتا تو اختیار دے وستفزز اخیوتا وستفزز اخیوتا راخ کا من آگا چال را استطاعت منہم چھتا قتل ری تعد دینا بے سوت کا پاواز اخفل واجلب علیہم اور جمع کپ دی باندی بے خیل کا اغسوار اخفل ورجل کا و پیادل وشارکم فی الاموال اور شریک شدی سراپ مالونو کی والاولاد پا اولاد وعیدهم وعدی ورتک و باطل اللہوی وما یعیدهم الشیطانو اور وعدن کی دوسرا شیطان الا غرورا مگر دوکی الا غرورا مگر دوکا دوکا کرشے بسوتے کا اتر و داخل بسوتے کا پخپل آواز نو آواز دا شیطان کمی ہو دے نمنگا خمخ کی ویلی صورت آراف کی چو دا شیطان کم کم آوازو نہ دی قدید ہے کہ اس چونکہ دا اختصار مقتضی رہے اور تفسیر قرطبی جامع لفظ لکھ لے بِسَوْتِكَ كُلُّ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ بس آواز دا شیطان کلو دائن ہر دائی دے چی بلی خلق لرا الہ معصیت اللہ دا اللہ نافرمانے تا بس ہر آواز چی اگے سرا بلن کی دا اللہ نافرمانے تا تو بس دا آواز چا دے دا آواز شیطان دے پارے طریقے سر چی اگر چی باز علماء دے تخصیصم کئی چی سو پہ سندری دی سو کی صوت المزمار بانسری دا خدا ٹولی دی ادلتا صوت کا وہ سوتو کلو دائن ید و علام سیت اللہ ہر اگ آواز آواز کی گی پائے سرا اللہ نا فرمانے کا سندر اشوا بانسری شوا ٹک دا ہر اگ آواز چماسیت تباری تعالیٰ تے خلق پرا بلی لکد شرک آواز دا بدت آواز دا ظلم و عداوت آواز دا ٹول آواز دا معصیت دا دا شیطان آواز رجی اور چا مانا کرے دا بے سوتی کا اے بے وسوستی کا اوبل دوی لرا پخپلی وسوسی سرا جرکی ورطا وسوسی اچوا دا گناہ او دا شرک دا کفر دا بدت دا قرآن نا خلاف پیغمبر دا سنت نا خلاف ہر گناہ خبر شو واجلب علیہم بخیلکا ورجلکا دینا خیل شاہ سواران سوار او رجل نہ مراد پیادل دی اکثر مفسرین فرمائی یریدو کل راکبن وماشن فی معصیت اللہ سبحان اللہ دینا مراد ہر سور دے ہر پیادل دے فی معصیت اللہ چدخلے پنا فرمانے کے روان دے بس ہر سوکھ دے کہ دا شرک دعوت میں روان دے نہ شیطان سور دے پیادل روان دے نہ شیطان پیادل مر گئے بدا تو دعوت لسی دا خلق و عقیدی خرابی یا خلق دا قرآن دا علوم نہ اڑی آپ دے کے داخل دی ابن عباس سے وہی کلو خیل سارت فی معصیت اللہ و کلو رجل مشت فی معصیت اللہ دیم آج کی ویلو و شارکم فی الاموال شریک شدوی صرف مال اولاد کے اگر بسی کلو ما اصیب من حرام ہر مال چی دا حرام نہ اگتے پلار دا حرام چل دو کا حیرون دا بنگ منگ دا ٹول پکی داخل کا خیر دے نو ار اغا مال چی داغی ذریعے آمدنی دا حرام ہوئی نو وشارکم فی الاموال کے داخل دی دارنگی والاولاد کل ولد بغیت فہو للشیطان ہر حرامی اولاد حد شیطان دی حرامی پی جنے یعنی اغا اسباب ناجی زنا زنا و پیدا اولاد شیطان دی جگہ دا پا معصیت تا رحمان سر پیدا شیر او زنا حرام دی دارنگی قرطبی صاحب فرمائی چشارکم فی الاموال والاولاد ما کانو یحرمون من البحیرت والصائبت والوسیلت والحام آگا شلیج لکا تحریمات مشرکین چا مشرکینو حرام کرو بحیرہ و صائبہ و حام و وسیلہ دا تو شیطانی مال دی شارکم فی الاموال ما کانو یذبحونہ لآلہتہم ہر اغشے چھ دوی اخپل آلہو دے پارے رب حلالو بس اغت مراد دے آخر کے دے ذکر کئی وفی الآیت ما یدلو علی تحریم المزامیر والغناء واللہو سندر حرام دا بانسر حرامی دی لبی حرامی دی دشر عرش حرام دے واحد یعنی ہر اگر شے حرام دے چاہا سبب دا نافرمانے دا اللہ وی واعدہم روح المانی لکی وعدے کا ورسرا المواعد الباطلہ کشفات الالہ مواعد باطلہ کشفات الالہ وعدی ورسرا کوا غلط وعدی کوا چدا نیکان با مخلاصی آو پروزے پا دربار دی ملکانو خلاصی با آ دا طول وعدی باطلی دی اللہ کریم فرمائے چن عبادی زما بندگان لیس لک علیم سلطان نشتے ستا پتی بانس زور وکفا بی ربک وکیلا کافی در ستا وکیلا کار جوڑا ان کے دلائل عقلی رب ستا سواللزی آغا ذات یوزی چی چلوی لکم الفلکا تاوی پار کشتے پدر ابنو کی دیر پار چی تالاش کے فضل دباری تالا انہو کان بکم رحیما اللہ پتاسو دیر میرو باندے واقعی دیر میرو باندے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ زَجَرَ ذِي فَمُشْرِكٌ بَانِ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ كَلَّ شُرَسِتَا تَكْلِفَا الضُّرُّ تَكْلِيفِ الدَّرَابِ تُغْيَانِ دَا طُوفَانُ نَدِي فِي الْبَحْرِ بِدَرَا ظَلَّانُ إِرْشِي مَدَارِكُ شَرِيفٌ شَرِيفٌ لِكِي ظَلَّ خَارِشِي سَتَاسُ خِيَالَاتُ وَهْمُنُنَا مَنْ أَغْمَى بُدَانِ بَاطِلَا تدعونا چتاسو بلید اللہ نہ بغیر زین در خبران لگا نا او ازارہ کی مو فلفل کے دعو اللہ کل چتاسو پا کشتو کے سوارش ہے او مصیبتو نراشی بغیر اللہ ستاسو دا نظر نا اوزی اللہ ایا بیتر خبر دا چس اسلام انقتی کو لیکن ایا سمانا لیکن ستاسو اعتماد او ستاسو توجہ او ستاسو فکر پہ یو اللہ باندیوی مخلوق نستاسو توجہ فکر اوزی او طول توجہ فکر چلے ذات تباری تعالی بانی مرکوز شی فلما نجاکم الالبر کلچ منتاسو خلاص کو چوبے تا نو آرستم تاسو دا شرک نا انکار تاسو آرستم دا اللہ دا نعمت نا انکار کوئے اللہ دا توحید نا انکار کوئے وکان الانسان کفورا دے انسان کفورا نافرمان درب خصوصا مشرک افا امنتم زجر رخا بہت کی دورتا دریاب کی خوچکل اجر دے تاسو اللہ تا چی غکرے خان چکل ما اچو بیتراویستے بیا مشرکو کا ولی تاسو لپ اچ عذابو لے نشما زجر مانداشا دریاب کی خوی ارے ذہن والے پوچھا تاسو اللہ نشم عذاب بولے دلتم دربان عذاب راوی ستیشم آگا تو اچھے عذاب نو گورا آفا آمنتم آیا آمن کے اتاسو آن یخصف بکم جانب البری چھے کتا کی پتاسو باندی یو طرف دا اچھو بے کتا کی پتاسو یعنی زمکا کتا کی نتاپا کی دن نبوزی و خاخ کی او یرسل علیکم حاسبا یا اولی کی پتا سبان دی باران دکانو حاسی بند دکانو باران سملا تجدو لکم وکیلا جابنم مہتا سلی پادخ پل زان وکیلا تپوس کے ان کے دربنم چلا سچلو شو دا خلق ولی پکانو تباشلل حاسی بکانو توی خواہ او بلا مانا زکوم برستو چو دا خیر دولی کا حاسی بھر اغس سلی توی چگا بشتل پکانو بانے کئی اور اس بیا دے مدارک نقطہ در تذکر کوم با حاسب ار اغا توفانی سلائے توئی چے پکانو غرزول کئی ار اغا توفانی سلائے پکانو غرزول کئی کی نگی چہ تا قتل دا دا سی سلائے چے راشی کرا تیزا نا اغا گٹی شگی غرزی کنا اپا مخ مخ کلی دے شگو کسی بھی حکانی بھی انہی ماتی اور ڈالی غرزی تیشوا نا دا ڈالوی عذاب شی یا عذاب دا کانو لکہ صورت قمر کیوں بورا ہے آیت نمبر 34 بورا وردہ قذبت قوم لوتن لوتن بن نظر انار سلنا لیم حاسبا منگا را خوش شکل پدوی باندے حاسبا کانی کانی میں پر ورل اللہ آل لوت سوا دا کورن دلوتنا پس تو حاسب کانی شلخا او حاسب اگر توفانی سیلے چپا شکو وشتل کئی رس انتظار کام ام امن تم آیا تاسو امن کی ہے آیا بے خوف ہے تاسو آئیو ایدکم آئے بچ بچ ہے تاسو ام امین تو آئے بچ بچ ہے تاسو دا زاب در لانا آئیو ایدکم چو واپس کی تاسو اللہ پاک ایپ دی دریاب کے تارتن اخرا پا بل زل باندے سکار دل پیدا کی اور بیا دل پا کشتے سوڑ کی فیرسلو علیکم بیا را خوشی کے پتا سبانی قاصفاً تیز سلے قاصفاً داسی سلے چماتون کی دا کشتوی من ریح دہوانا قاصفاً ماتون کی دا کشتو من ریح دا سلونا فیغرقکم بما کفرتم اللہ غر کی تاثر را فدراب کی پسو داغ شرک او پسو داغ کفریاتو چی تاثر کری دی ثم لا تجدو لکم بیا بنم امتاسو لپارا خپل علینا پمن طبیعت تپوس کے ان کے میرے شیخ فرمایا کہتے باز پرس یعنی بیا تپوس کو لو والا چدارا سر سوچ لا اس سکھ بنے دیجے کی تفسیر لکھی گورا تفسیر مدارک لکھی الریح المهلک فی البر حاصب والریح المهلک فی البحر قاصف دا مخ کی حاصب نے اگا ہوا تباہ کن کے اونچا اگے تو حاصب ہوئی اگا ہوا تباہ کن کے پر دریاب کی اے تو قاصف ہوئی درمز قاصف دیکھا نا الریح المهلک فی البر حاصب والریح المهلک فی البحر قاصف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ مگر عزت ور کہہ دے بنی آدم لرا تمام انسانیت وانی بنی آدم معزز دے سورتن و شکلن و عادتن الاخری و حملناهم فی البر امگا سوار کریتا سو پا اچا او پا دریاب بر کے اوبورا کنا پا جازنو گرزے پا موٹرو کے گرزے والبحر پر دریاب کے ذریعے کشتوں کے گرے لوئی لوئی لانچنا لوئی لوئی جازنا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ بِالنِّعْمَتِ ہمنگا در کر دیتا سپا کی زنیمتنا حلال رزقنا ٹول وَفَضَّلْنَاهُم عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَفَضَّلْنَاهُم او مرتبہ در کر دیتا منگ تاسو لرا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ٹول اغا مخلوقاتو چ منگ پیدا کری دی تفضیلا پا پورا مرتبی سرا فضلنا تو نعمت شل اگر کرلمنا ویو حملناهم دوا ورزقناهم دری وفضلناهم سلور دا سلور خاص نعمتوں میں دروانی کری دی وفضلناهم مرتبہ در کری من دوی لرا علا کثیر علماء لیکن چی دلتا کثیر بماند کل دکھا علا کثیر اے علی الکل ممن خلقنا تفضیلا پا تمام اغا مخلوق چا منگ پیدا کری دی اغیبا انسان اشرف دے او دا کثیر پا معنی دا کل مدارک لکلے دے او تائید صورت شورا روارا دا شعارا اے 203 دس و درویش تنزل علی کل افاک نسیم راکزیگی دا ملائک راکزیگی دا شیاطین علی کل افاک نسیم ہر گناہگار ہر دروجن گناہگار باندھے یلقون السما ورزول کی دویتا اورد خبرے و اکثرهم کاذبون عثمان وسی و اکثرهم اور ٹول شیطانان درو جندی دانا چی دیر شیطانان درو ہوئی اور سپا کی رشتی کمشتی شیطانانو کی رشتی ہم دیکھ خلاپا بیتے اکثرهم اے الکل بمانے الجمی یوم ندو کل اناسم بی امامہم دا اس تخویف دیکھا دنیا کی مثال فضیلت در کرے دے خود تان و تپوس دا قیامت پا میدان کم کم یوم ندو یاد کا غرض چمنگ بہ بلو کلو ناسنار یو جماعت ار یو ڈلا بی امام پہ امام اخفل سرا یعنی دوی پہ امام پس آغا سوچ ور کرچ ور تامل نام پہ خلاص مسلمان موحدی دوی بلو لی کتاب اخفل پہ خوشالو سرا ولا یزلمون فتیلا او ظلم بہ نشی پہ دوی باندے پہ مانندم مزی دا کجوری ٹھیک شوا میچی دا کجوری بس مثل د میچی د خیری فتیل خواہ منگ مکے ہوئے اس کل اناسم بھی امام ام نسوک مراد دے خستہ تر جمخو دا امام مدارک دا اگر کل اناسم بھی امامہم اے بھی کتاب اعمالہم ذکر دا امام دے او مراتن اعمال دی عمل نامہ دخا لکہ امام سوئی نمخ کی عمل نامہ ممتاتا مخ کی برتوی ابو العالیہ فرمائی بھی امامہم اے بھی اعمالہم ذکر دا امام او مراتن اعمال اور درما نقطہ یاد رکھا کہ علامہ قرطبی و حدیث ذکر کرے رہے آئے کل یدا بی امام زمانہم و کتاب ربہم و سنت نبیہم امام نہ مراد سوکھ دے ہر یو انسان برابر لکی گی امام دا زمانے اخپل اور پہ کتاب دا رب اخپل اور پہ سنت نبی اخپل بس ہر سڑے با اخپل نبی پسرا وانی کہ چاہ دا نبی تابے داری کری نو نبی پر سب روانی چاہ شیطان اتباع کری نو شیطان پر سب روانی چاہ قرآن اتباع کری قرآن پر سب روانی چاہ گرن اتباع کری بھائی پر سب روانی ہر یو وقت پر امام پر سب روانی نو امام دا زمانی اکثر کتاب درب او سنت تخپل پیغمبر یا ملنامہ ومن کان فی ہذی اعما اغا مشرک چوی دے فی ہذی اعما پدی دنیا کے رن یعنی غافل دا حجتنا زان بے خبر کری دا اللہ دا دن نہیں فو فی الاخرت اعمانوی بدے پا آخرت کے رن آلتم سی گمراہ مانس دلتا خورن دے اس طرح رندی دی آخر کے بڑھن دی دا مانا خونا دا دی دنیا راندا آلتم بیناوی مسلمانان نبی علیہ السلام فرمائی من اخذ تو کریمتے ہی اگر چانا چا دا عزت دا عزت من سی زنا تی واخ لما نبی پوز کی بول اعلی شے محبوب ورکو ما دا سرگ عزت من شے دے کنا چا دا دیوین عزت من دے او چنینو کلب دے خبوب اخباب پا یو نالے کے پرتی کلب خوشانو کے پرتی کلب سا کلب دا سر خانی آنکہ مالدارے نوکر بھئی او کی عالمی طالب بھائی کیا قارین و حافظ بھائی در سارا گورا اللہ کریم چنے آج علم الصمر اعزاز اور کرے نہ دی دنیا اڑوں خبال تڑوں نہیں نہ اللہ من صفی ذکر گئی کہ دل تڑوں آگ دے چان دا حجت نہ غافل کری ایمان نہ غافل کری پاخرت کے بڑھوں دی سمانا پہ حقیقت بڑھوں دی لیکن سورت تو روان ہوا آیت نمبر 125 اور 124 من آر ذکری فین لو معیشت انزن کا ونخشو یوم القیامت آما قال رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا دغه حالت میں چڑوں بھائی یو دیو مان دادا چدا ام یا چدا دا ام یا دا بسر بصیرت تا اے قلبی ہر رسو چویرون پہ دی دنیا کے پڑھن والی دزر سرا او افلاق دی آما پہ دیو پاسو منگ دے پا قیامت کے آما اے عن الحجتی رن با دا حجتی رن دا سرگ بنی اے دا خپل نجات پار برس غصوی نا لکتا صورت حاقہ کیویلو حالکا انی سلطانیا بلار زمان سلطان زمان غلب بران لارا سلطان بمان غلبا دلتم دادے آما اے پاخرت کے بعد حجت نا بے خبریں وازلو سبیلا او خطابی لجات لارنا وین کادو دام تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا او دائن مخفف من المسقر لے و ان کادو او بشکا شان دی خبر دا دے کادو قریبا و نزدیو دا کافر نزدیدی دا کافر لیفتنونکا چواری تالرا عن اللذی دا وحینا دا قرآن نا اوحی نا الیک چھ منگ دا ترا لے گلے دے پا فتنے کی واچی تالرا واری تالرا دا بیان دا کتابا چھ منگ دا ترا لے گلے دے تریا لینا غیرا چھ جوڑ کے منگ باندی نوری خبری لطف تریا چھ جوڑ کے تا علینا پا منگ باندی غیرہو نوری خبری وزلت تخذو کا خلیلا اور پا دغ وقت با انوی دوی تالر دوست توجہ ہے مشرکین دا پیغمبر خلاف سازش کولے او سن سے فتنے ورتا جوڑاولے چھ پیغمبر زمن مرگر شی ودو لوتو دنفا سا خبر کی خمن سر شی اللہ وی دوی تاپ فتنہ کی اچول غواری پا دا سی حال کی لطف تری علینا غیرہ چھتا پا منگ سا نوری خبری ہوکی او زمانگا وہی پرے گی دے توحید مسئلہ پرے گی دے او نوری خبری نو چکلتا دوی پا موافقت روان شی اتخذو کا خلیلا رتاب دوسو گردے ہا کدا حال دا مشرکینو پا دے زمانے کیوں دے حق پرستو تا چلو نا جوڑی داسی اور داسی اور داسی تردی چگا مقصد نا دیلواری چکل مقصد تے پاتی شا اتخذو کا خلیلا تیر خسرے نا دی چاپا خوکے نا دی چاپا بدو کے اللہ ولولا ان ثبتناک اشارہ داد دوی خو خپل زور لگئی خو منگ تاک لک ساکو ولولا ان ثبتناک کہ نوے کلک والے زمنگ تال رپ دین باندے لقد کتا تاکی سرا نیز دیوا کتا نیز دیوا ترکنو الہیم چنرم شوی تو دویتا شیان قلیلا اے رکونن قلیلا شیان قلیلا اے پا مائل کے دو لگ لگ سرا کہ منگ تک لکولے نا تو تبا دویتا نرم شوی تبا مائل شوی دویتا فمنگا کلک لیتا نو مائل نشوی ازن دا تفریدا پر سمانے کتا مانے کتا ترکنو لیم شیان قلیلا قریب واچتا نرم شوی دویتا منگا نرم نرمے تے نہ خودے کہ نرم شیوے وے نو ازن پو صورت نرم والستا ازن پو صورت مائل کے دوستا دویتا لازقنا کا منگ برسول اتاتا زیف الحیات و زیف الممات ڈبل سزا جنستا او ڈبل سزا مرگ ثم لا تجد لکالینا نصیرا او بیاب نموندتا دے پا دخپل زان پا منگ باندے سوک مددگارے منگ بتا بیا ڈبل سزا گان در کرے وے اور تاب بیا سب مددگار منہ موتے چمنگ نہ دزان خلاص کرے وے سمر سخت آیت تے افسوس دے چکم خلق وہی چ قرآن پاشان نزول بیان کا نزان ما زانو وقت تام دزانو وقت کا پیغمبر طویلو نو کہ تا کافر تو مائل شوی نمنگ بتا لے ڈبل سزا در کو اور تو خوش تو دکھے گا نہ تفسیر لکھی چپتی آیت مبارک تاریز دے تاریز دا عذاب دے امت تپ مداحن سرا کیسے کہنا تاریز دا عذاب دے امت تپ مداحن سرا اے ملیانو صاحبانو بدل تو قبل مانو کہ امیا نو کو لینے شم کہنا اے ملیانو صاحبانو اے خطبا علماء عظماء کچرے کفر تا شرک تا بدعت تا مائل شوئے گورے عذاب نہ بچ کے دل بیا نشترے اللہ خپل پیغمبر تو ازن پسرت تا رکوم ستا پسرت تا مائل کے دو ستا دی دشمنان اتا توحید و سنت پر خودو پسرت کے لعزقنا کا زیف الحیات من بسکول اتا تا زیف الحیات عذاب دا جن اور عذاب دا مرگ نچید حضرت تو اللہ دا خطاب ورکی نزوت دا کم باغ مولای رورا اللہ یا صفی تاریزن للامت بالعذاب پوچھے گا نا اے بالمداہنا مداہنت کو صورت کی امت تا تاریز دا عذاب دے پیغمبر علیہ السلام نخرکون الی المشرکین سو محالو کن رورا اخو معصوم اللہ را لے گلو خود یہ کہ نقطہ چیزی فل حیات زیف کو ڈبل تو ڈبل سزا نو ڈبل سزا دی جن اور ڈبل سزا د مرگ زیف الحیات دنیا اور ممات د مرگ قانون خود پروردگار دا دی چی یو گناہ سزا پہ یو گناہی دا گناہ سزا یو گناہ یو سزا دبل سزا گان خو اللہ نور کی چاہتا. بعض علماء کرام فرمائی چی دیکھ اشارہ دا درجی دا نبوت تا درجہ دا نبوت اعلیٰ دا نو عالی سے نہ گناہ چوشی نہ گنام غٹ گناوی نہ سدام گٹوی ادنا نو گناوشی نہ درجے ادنا دن سدائی ودا نہ دل تک دا تذریف دا عذاب اعتبار دا درجی دا نبوت اعتبار دا رفاتی درجی سر دے رقم اصل امی روزہ نہ ساتھی گنا دے کچھ ملا نہ ساتھی نو دیر لوئی گنا دے آئے تو فرضیت معلوم دے آئے تو حکمت معلوم دے اے تو فوائد معلوم دی امی صاحب تو فائدے نہیں معلوم آسد حکم پابند مدارک لکھی چاضی فل حیات چنرے دلت دازی فمان دا نفس عذاب سرا دے فمان سر نفس عذاب سرا نمان داشرا عزت نہ کزی فل حیات نمنگ بس سکول تھا عذاب دا جن وظیف المماتی اور عذاب دا مرگ عذاب الحیاتی و عذاب المماتی ازمداری و ان کادو باب نمبر تین او دا باب روان دے آگ 100 آیت پورے بری دریم اباب کی ذکر دا سبب دا عذاب سر اخراج الرسل عن البلدان انبیاء اخراج دا کلونا چچام بھی یاد کل نہ وقت کے لیے دی بس اللہ پاک تباہ کری دی ادا سو گڑا وہ ان کا دو اوتا کس طرح نزدیدی چدا کافران لیست فزون کا من الارض چلو نہ جور کی کا تا تا من الارض دزمک دمکینا اور مدارک مان کی لیست فزون کا چی عاجزہ کی تالرا من الارض دوتو دزمک دمکینا لیست فزون کا عاجز کی تالرا مجبور کی تالرا عاجز کی تالرا من الارض دوتونا فوتو باندی دزمک دمکینا تا عاجز کی عاجز مانا مصیبتونا در کی عذیتونا در ترسی تکلیفونا در ترسی حتی کہ چتا عاجز سے بپر خدود ملک بانے اور دا معنی دا پختو کی خشوا چھ چلو نہ جوڑے تا تا من الارض دسنا قدیز مکہ دا مکی ارد مرادل تصر مکہ از مکہ دا خان دانا چھ پز مکہ کی اے پز مکہ دا مکہ کی لیو خرجو کا چھو باسی تا دا مکی نا ویزن او پا دغا وقت کتاو باسی لا یلبسو نکا پاتی بنشی دوی لا یبکونا پاتی بنشی دوی خلاف کا پس دا تانا اللہ کلیلا مگر لگا مدا کہتے ہوا کلی دل زفرے نگے دما مجھے کل مکے والو پیغمبر او اکل مکینا دیم کال کے بدر کی مردار کرے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ترجمے دا وکیلا سنت منسوب دے اور ناصب مقدر دے اور دا منصوبیت بنا بر مصدر دے سمانا سن اللہ سنتن سن اللہ سنتن اے عادت اللہ دے عادت دیکھا کتاب تفصیل لکھ ٹھیک دا مقرر کرے دے اللہ پاک مقرر کر دے اللہ پاک دا طریقہ عادت اللہ دے دا عادت سنگ عادت چچا پیغمبر وقت کرے دے دا وقت ان کے بیا پاس مبتلا سنتا سمانا سن اللہ ذالک سنتن دا قانون چلو لے دے اللہ پاک پا چلو لو سرا قانون عادت قانون ابر ادب ادب کرا لکن خا یا کہ دا سنینو دا سنت منصوب دے پا نزد حافظ سیف سرا ندر تا کاف مقدر کا سنتا اے کا سنتی من پشاند طریقے داغ چا قدر سلنا قبل کمی رسولنا چو منگلی گلو تانم اخیم بیا اخپل دا من سوک دے قدر سلنا قبل کمی رسولنا لان بے پوکا پشاند طریقے داغ چا قدر سلنا قبل کمی رسولنا چمگا لے گلو تانا مخی رسولان اخفل دا زمانگا طریقہ دا عدل تخوی کا سنت من پشاند طریقی دا آغا چا چھ تاقی سا لے گلو تانا مخی رسولان دین اخو معلوم چھ دا طریقہ دا رسولان دا طریقہ دا اللہ نا دا طریقہ دا رسولان دا ابو سعود بہتر معنی کرے دا دخو طریقہ دا اللہ خو منصوب کرے دا رسولان تا جک جدا طریقہ دا اللہ لپار دا حفاظت دا رسولان ہوا طریقہ دا اللہ لپار دا سوا حفاظت دا رسولان ہوا لہذا دی طریقے نسبت رسول توشا احلاق دا قومنو لوجد نصرت دا رسولان ہوا منسکر دا طریقہ نسبت چاہتو شا رسولان ہوتا امانا بکے پشان دا طریقے دا گچا چلی گلو منگتانا مخی دا رسولان اخبرونا تانا مخی چکم رسولان منگلی گلو دا دیاغی طریقہ دیاغی طریقہ خونوا طریقہ خود اللہ وا خود دا طریقہ نافذ وا دے پا دا نصرت رسولانو نو دا طریقہ دویتا منصوب کرا ولا تجدو او نبو ممیتا لسنتنا تحویلا زمانگا طریقے دے پار بدلول اقیم الصلاة امر مصلحہ لکم علی سیوا مسائب سے ذکر شی نور پسی مزرازی مخی اوپر کفار و سازش سے جوری ذکر شوی دویتا دا مکینا و باسی مکینا تسکر اس مزکوا ذکر کوا مزکوا بس تسبیوانا اللہ اللہ بیان دا توحید کوا اے درس کوا مزکوا نوافل کوا تسبیحات سڑاوا صرف تسبیحات نا چھ درس دا نفاتی شی درس پر درس تیم کی واز پر واز تیم کی تسبیح دا تسبیح پر تیم کی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس قائم کا مزلرا لدلوک الشمس وقت اور دو دمر الاغ سقی لیلے ترش پی تورش پی پوری یا بد وقت اگے چ مزنا خود دی قران پاک پر ویزیان ہوئی مزنا دو دی سارو ما خام بکرتا ہوا شیا بکرتا ہوا مای مز یاو دے چڑیا دو چرتا دی یاو دے یاو دے یاو ودا خود رات آسان کا میں وق وقت کیدا اقیم الصلاۃ قائم کا مزلرا سوانا لدلو کی شم سے وقت آوڑے دو دنور پر گرما تر کما پورے الاغ سقل لے لے تر تورش پہ پورے ساڑھے بارہ چنیت اتڑے دش پہ دس بجے سلام گردوا اے بکر تم اصیلا وہ سارو ماں خان میں نے یو دے خود گرمی نوالے تر ماستم دو دس بجے پورے دے تین بھائی مانا نے قرآن کی تحریف کرے دے اللہ کے مزون پینزری اور دے کے در تسو مزن راوستا ماس پخین نوالے تر ماسوتا نہ پورے لے دلو کے شمسی زوال در نرنا تر تورش پہ پورے نماز پخین چی اوکے نو دم اوکا نماز گرب اوکے نو بیا دم اوکا ما خام با پرانا کی اوکی نبیا دم اوکا غسقی لے لے نما سن بتورش پکی اوکی نبیا ادشا سلوش را و قرآن الفجر پیزمز اور قرآن منصوب دے فعل مقدر دے یا اقیم قرآن الفجر قائم کا قرآن دف سبا قائم کا قرآن دف سبا ذکر دا قرآن دے اور مراتن صلات دے اور دے تو ذکر دا جز اور مراتن کل و قائم کا قرآن دا سار سار قرآن ذکر پر سار مجھ کے قرآن دیر بھی لکھی یا من اقرا قرآن الفجر لولا قرآن دا سبا ان قرآن الفجر کان مشہودا بے شکل اسل دا سار اور قرآن و تلاوت سار کان مشہودا دے دے حاضر کرے شوے ذکر حدیث کی راضی یشہدو ملائکت اللیل و ملائکت النار دشپی فرشتے والا راضی او درزم راضی دشپی سارمز پوری کنا او درز سارمز کی راشی او دی بیا لارشی او چمازی گرشی کنا نو دا درزی لارشی نو دشپی والا اللہ تنا تپوس کی چرتا نرا لے استا بندگان مرا ویسے کول وی آتینا ہم وهم یسلونا و ترکنا ہم وهم سار فرض پس نفل نشتے شتے نشتے آ حدیث سے ذکر دے نہ حدیث سندن ضعیف دے مازگر دا فرض نہ پس نفل نشتے. حدیثوں میں سلمہ کے چراضی خصوصیت پیغمبر دے جو ابو نوشو سرا خا عثمان تراشا الک ولی نشتے نفل کتان سوک تپوس کے ولی نشتے ویاسی نشتے ما تاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ. قاضی شمس الدین یولوی عالم تیر شیر شاعت علماء کے دے بند علماء دے بند کی حدیث للولی دی دے بند کی استاد پاتے شیر آئی پخپل کتاب کی اور نکتہ لکھ لے دا خوڑیرہ قیمتی دا عباداتوں کے افضل اب عبادت کم یو دیں سنت کے نفل کے فرض فرض سارم ڈپٹی زی ماقامم ڈپٹی زی اللہ اختتام پہ فرضو ابتدا پہ فرضو دی امت صحیفہ پرانستے کی گی نو نظر پہ فرضو چل خلاصی گی نو پہ نظر دا فرضو دیکھو گا نا اے عمدہ عبادت مانے شروع اور پہ عمدہ عبادت مانے انتہا. اینا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتح جد بھی ومن اللیل او پہ بازی سیدش بھی فتح جد بھی بیداری کو پہ قرآن سرا فتح جد جہود نہ دیکھا اور جہود مشقت اور محنت ہوئی سر رکھم دیکھنا تحجد گزار ہے لیکن چھو قرآن سے ناس ہے نداغم جہود دیکھنا فتح جد بھی بیداری کوا فلسطر دا قرآن نافلت اللکا دا زیادی انام دیتا دی پارا نافلت اللکا کرامت اللکا دا تا دی پارا کرامت تے جلالین خلی کی فریضتا لکا دا پتا فرضیوں کو مت بانے فرض نہیں دی خود نافلہ مقصود بانے زائد سی سے نافل ہوئی نور عبادات فرض دی اور دا زیادی نعمت تھی نافلت اللکا دا کرامت تے تا دی پارا عزت تے کنے لکا مجھے تاثر صدر سے تاثر ٹیلیفونوں کی یا تو صدر سڑک پر ٹیلی فون خبر ہو کے ابھی حضرت تم سے رکھے نہیں یا خبر تو ماں سے صدر خبر ہی کر دیا بس جمع سے کہتا نا بس پجارو پکار پجور لن کوزر پکار دے پوچھو کہ نا نو ان ناشیا تلیل ہی اشد وطن و اقو مقیلا تاجد گزار سر اللہ خبر کئی دا کرامت دے عزت مان رکھا اسا نزدیدا قریبا دا نزدیدا آئیا باسا کا چوبرسی تال رفتا مقام محمودا اگا مقام صفت کرے شویتا اگا مقام چا اگا مقام دا شفاعت تے مقام محمود مقام دا شفاعت خا نبی علیہ السلام فرمائی الشفاعت للناس وقل ویا رب ادخلنی مدخل صدق اے اللہ پاکا داخل کما مدخل صدقن اے پا داخل اولو درشتیا داخل کما پا داخل اولو درشتیا مدخل مانا مصدریو کا ادخال صدقن یا ادخلنی داخل کما مدخل صدقن پا داخل اولو دا پسندیدہ پا داخل اولو در ازاستا اے پا داخل اولو دا محبوب دا سی زیت میں داخل کا اللہ چتا تا خوخوی تا سی زیت داخل کا چگر اشتیاوی صدق واخرجنی او با سما مخرج صدق پوخ کلو در اشتیا پوخ کلو در ازا اخپل وجلی ملدن کا سلطان النصیرا او گردو ما دی پانا ملدن کا لطرف اخپلا سلطان غلبا نصیرا چی مدد ورسروی یا خدا مراد دیں ادخلنی مدخل صدق چا مدینہ شی ما او با صد مکینا فداسی وخکل سرا چا غستا خوخوی تیشو اغستار او اگر اشتیاوی یعنی پا ایمان او پا صفات کامل او سرے ادخلنی مدینہ شو نو آخر اجنی دا مکینا پا اخراج دا ایمان سرا پا اخراج دا رضا سرا وجلی ملدن کا سلطان النصیرا غلبہ چ مدد تو سره وی دیم علماء معنی کی ادخلنی مدخل صدق قبر ما داخل کا قبر تا ادخال دا رضا خپل ادخال در اشتیا او باسی می دا قبر نا پی اخراج در اشتیا سو کوئی ادخلنی مدخل صدق جنت لکا مقام محمودا اللہ داخل کما پاگا زید داخل دو چگر رشتی نے دے چگر رشتی نے دے جدا میں کد دنیا نا پدا سے حال کے چل ایمان سر ایما چادا تو جم کر چامخ کرنے دوار تو جی کر وجعلی ملدن کا سلطان النصیرا وقل جاء الحق وچراغ حق وزاق الباطل رخش باطل ان الباطل کان ذوقا بشک باطل چدے رکے دن کے رے باطل چدے نزہوقا رکے دن کے رے وننزل من القرآن ما وشفا حق پر چراشی حق پر مقابلہ کے باطل ہش حسن دے اسن دے وننزل من القرآن ما وشفا ان اللہ مگر لگود قرآن نا ما اغ حکمنا ہو شفا چاہے کہ علاج دے ہو شفا چاہے کہ شفا دا برحمت المؤمنین اور رحمت الفاد مؤمنان ولا یزید الظالمین اور نہ زیادتی ظالمان لرا نزول دا قرآن الا خسارا مگر پتاوان کی دا من بیانیہ نہ دے گورے خان چتو چی بعض آیتوں نے شفا دی وننزل من القرآن منگ نازلو دا قرآن نا من بیانیہ لا تبریزیہ من بیانیہ تبریزیہ نا نازلو منگ دا قرآن نا یعنی طول قرآن شفا دے الک شفا امراض ہم ظاہری ہم باطنی چھو قرآن کی کریم وائے شرک نہ پاتی کی گی کفر نہ پاتی کی گی معصیتن تر رغبت با نہ پاتی کی انشاءاللہ چامل دنسان بھی پہ دیکھ شاہ او چھ امراضی ظاہری بھی لکا نہ جوڑے بخار دے تے بدا آیت قرآن کریم اویا دم کا شفکن اللہ بخیر کی او دا قرآن رحمت تلے پاد مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا واذا زجر واذا انعمنا على الانسان او كرت احسانكم من انسان باندي اي عام احسانات اگر چه ده صحت وي مال او ده دولت وي اعرضا ده مخ اريد قراننا الله اعرضا لرشد قراننا وانا بجانبه اذا جانب مفعول کے باقا حذف کا وانا جانبه اور لرکی دے دا قرآن نا ارخ اخپل تیشو کہنا لرکی دے دا قرآن نا ارخ اخپل لرکی دے دا قرآن نا ڈڈ اخپلا ولا لرشی دے بے جانبی پخپل ارخ سرا مبانا زر سرا لرشی دا قرآن نا قرآن نا زر لرکی ویزا مسو شر او کل چرسی دیتا شر شرمانا الفقر شرمانا مصیبت دنیا شرمانا اگر ہر یو حادثہ دا حوادث دا دنیا کان یعوسا کان یعوسا پوشکن کان یعوسا کان یعوسا دی خست قرآن نوی لوخا بس پوری منہ دیر شے دلدر دراؤں کن کان یعوسا سیوی شیدے کلک نا امیدا دچانا کان یو سامانا نا امید شی دا مخلوقنا بس یا ما نا امید شی دا اللہ دا رحمتنا نور باس پا منگا ورسرا ورسرا کرے دے دا تاویزنو باس پا تا مخ کیویلو چو قرآن کریم شفا دا او شفا دا امراض باطنیوم دا او شفا دا امراض ظاہریوم دا حدیث کی مرادی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوچھو کا پیغمبر اسلام کی تعالی اللہ یو کمال در کرے دے یو مسلمان چے بلتا خیر اور رسی نو دا سے بند نری نو تعویز چے دا قرآن و سنت موافق وی نو دا منع ندے خو زدانوی میں چے خام خط تعویزو نا کہو کتاب زان زکی دا دیشو خیر را سواب پر پیسے ما اخلا او دا دیر بہتر خبر دا خو چے تعویز دا قرآن و سنت موافق وی او کہ قرآن و سنت خلاف ان بیاغ تعویز حرام دے انسو سروی ابجد سروی یاد اسماء د مخلوق سروی دا تعویز حرام دے اما تعویز بی اسماء اللہ تعالی و صفاتی ہی وی اما چہ تعویز دا قرآن پہ آیات سروی یا پہ حدیث تو پیغمبر علیہ السلام سروی راغی تو علماء کرام جائز بھی لی گئے اور علامہ قرطبی 300 16 جلد دغه 316 صفحه خبر گاڑی وڈ حکم لوگوں طبیعت میں ٹھیک نہ رہے تھس دعام نہ کھوائیں پر 315 کی راضی دا حدیث ذکر کئی من لم یستشف بالقرآن فلا شفا فلا شفا فلا شفا فلا شفا اللہ ہر اغچا چچاپ اس قرآن کریم سرا شفا حاصل نکرا فلا شفا اللہ اللہ در صحت اڑور مکی قرآن سر صحت حاصل کا روحانی حاصل کا اور جسمانی حاصل کا فمشکات کی یہ حدیث تھے عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث موجود تھے بعض خلق ہوئی چھ دے حدیث کے عمرو بن شعیب روایت کے انقطاع دا حدیث دے ذکر کر دے اور دے کے کلام نشتر ہے کہ من حدیث سری ابن یحییٰ قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن لیث ابن سلیم عن لیث ابن ابی سلیم عن الحسن عن ابی امامتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا ینفع بإذن اللہ تعالی من البرس والجنون والجزام والبطن والسل والعمى اگر ان تکتب بزعفران او بمشکن اعوذ بکلمات اللہ تاما واسمائیه کلها عامتا من شر السامة والعامة ومن شر العین اللامة ومن شر حاسن اذا حسد دا اس روایت تھی اور دیکھ دا جملم دا قرطبی ذکر کردہ ان تکتب بزعفران چی دا کلمات اولی کلشی او انسان تب غاری باندی واد چولشی نو امید کیوں چی اللہ کریم بغیلہ امراض انہ بچ ساتھی دیکھ شوا بیادے پر صفحہ نمبر 318 کی لکھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت تھی شفاء امتی فی سلاسن آیت من کتاب اللہ شفاء دو امت پدریس سے نے کہا آیت من کتاب اللہ جو آیت کی دا اللہ پہ کتاب او لاقت من عسل یا دے گبین لگونے اخورا او شرطت من محجم یا غوین او اخکل چی ورطا ہوئی اخکر لگول دے غرونو کو تخکر لگول ہوئی چکم دے کہ درد بھی آیت نوین او باسا نبس دے کہ اللہ پہ شفاء خدا او دے لکی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ الرقا الا بالمعوذات یعنی قرآن کریم نہ علاوہ پر بل چیز والے دم جائز نہ رہے نہ تعویذ جائز نہ رہے بیا علماء کرام لکھی وإذا نشرہ یعنی تعویذ فدی کے دو علماء اختلاف تھے کہ آیا داسو کو ندیف اجاد سعید ابن المسیب سعید ابن مسیب دا تعویذ لکلو اجازت ور کر رہے اور دا ڈی لوی عالم دے دا تابعینو کنا ولم یر مجاہدو ان تکتب آیات من القرآن ثم تغسل ثم یسقا صاحب الفضا ایمان مجاہد ہوئی کہ اوسریبان خوف بھی معشوم یری گی یا تو یری گے دا قرآن کریم یو آتوے الی کا پوبو دم کا یا یو کاغذ وامے دیکھو اور بیا دغی اب اس کا امام مجاہد ہوئی چل بر یہ شفا در کی تو دا پاکستان دا مفتی دا فتی کتاب گردے اور تابعینوں کے مجاہد دے اور سید ابن مسیب دے اور دائی فتو جان سے نہ کر دے بیا بل حدیث دے پر 319 کے ذکر کرے دے چلا باس بالرقا ما لم یکن فی شرکن ومن استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل آگا دمونا چپائے کی الفاظ شرکیہ نہیں بس اغیزہ خلق و تفیدر سوا وجہ کی گناہ نشتر ہے امام مالک قول نقل کرے رو رہا چلا باس بتعلیق الکتب اللتی فی اسماء اللہ عز و جل علا اناق المرضا علا وجہ تبرک بها امام مالک کوئی دا مریض پا غارہ باندے آیت تا کتاب اللہ اولی کے غارہ تورتوا چے تبرکن دا من آنی دی امام مالک لوئی سڑے تیر شوئے دارنگی بیادی ذکر کئی چی روایت تے دا عبداللہ ابن عمر دا حدیث مشکار تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فزیا احدکم فی نومی چسو یرے گے پر خوب کے فلیقل اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبی و سوی قابی ومن شر الشیاطین وان یحضرون تا حدیث تے بیا ابن صاحب مشکاتم وی چې عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې ای بخپل زامنو کې کوم مشران وو ناغي ته به آیتونه وی دای به آیتونه وی او ځان به دم کاو دیشوا او چې کوم واره بچی وو ناغي ته په کاغذ ولیکه مغار کې به ارتزمان کا. فردوس الاخبار جلد نمبر 5 دی 291 صفحہ دا. انس ابن مالک فتوی دا لا باس بالتعلیق تعوذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. گناہ نشتا کی او سید تعویز غار تواچی بیمارے نمخیوی او کدھ بیمارے نرستوی. سنن دارمی جلد اول 211 کی رازی باب التعویز للحائز باب التعویز للحائز باب ترل دے. معلوم شوہ چھ تعویز کو جائز دے و آئے زنانا پا ایام و دا عادت کے پغار تعویز ساتیشی کے نہیں دے و ان کان فی قصبت مساقت من فضت فلا باسا او کدا تعویز پا دا چاندے کی وی ان غست وی ان فلا باسا. دیری مثال دا سی شو لکہ جماعت کے قطع قرآن مجدونہ پراتی پا چت گرد ان گناہ نشتے اس کی یو چاندے چاندی پی جنکا سپن آگا چاندے کی تا تعویز واچے اب گاڑی باندھے پروتی دا محفوظ دکھے خیر آپ قرطبی پخبل کتاب کے زیب پزیدہ مسئل لکھلے دا جل نمبر 10 316 اور جل نمبر 15 دیم صفحہ اور اتم جل 368 صفحہ دے زیب پزیدہ مسئلے لکھلے دی. بیا پر 220 باندھے دے مسئلے لکھی چدا تمیمہ نا روا دا او تمیمہ سدی وی اتمیمہ تو قلادتن فیا عوزن والوداعتو اے حرزن والوداع الحرز آپ کنجا کچھ ورتوئی ناوخو نا روا دی. حضرت عشی حدیث ذکر کرد ما تعلق بعد نزول البلائے فلیس من التمائی میں بیمارے او تعویز دیوان چو دا تمائی منا ندر اگر تمائی میں ممنوعونا تا خیال دے ورتا. اور بیاد امام زحاق کو لم نقل کر دے وان زحاق انو لم یکن یرا باسن ان یعلق رجل شیء من کتاب اللہ تعالی لگو دا خبر دا در سلور پانی دی لکنے دی اپا دے وان دے خبر خباس کرے. جو سرے چی لٹرین تلار چی مات تاوی کی چیر محفوظ دین بس آئی مدر تاوی آگا تار چی پلاس باین ترلوی دا زخو دی پار دا ناروا دی حرام دی او دا زخو دم با در دا زخی ما چی متوجی شو ماتا مو او ناشنا تدبیر در دا دازی چا تا خیمہ اوی لگنا ابراہیم نحی آگا تمیم یکرم القرآن وغیر القرآن رواد سی نری او آغا مراد دے چھ کم کے دے شرکی الفاظ ہو او دا بل چھ لگا دا عالم نم ماتمو لکھا رسا دا خی خبری نی تو فلان کیا عالم پا خبر کتاب کے دا سن ملا نم لکھا رسا بیا اخلاص ہم نفات کی گیا آئی صاحبانو کتاب دیں تیگ دا نبز مادا تا زابطہ و خودلا زابطہ تعویز من آیات اللہ تعالی و بی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغین علاوہ نہ او چا کم چا چٹ لکھلے دے مغین مولا علی قاری لوی عالم دے ابراہیم نخی تے لوی عالم دے سا خیال لے ورتا سید ابن المسیب تے لوی عالم دے زحاک ابن مظاہر تے لوی عالم دے دے طول علماء و فتوی دے چھ بغیر دا قرآن کریم او دا حدیث سیحانا پا بلسی تاویز من آدے دیکھ شوا او دا او دی خبری دی خباز مادر توی دیل پار چو شرک نده نور اخبر کار کار ملا نم را پس ملی که اوسا او دا فتوه دا خود هدایه ندهوی لیکن زو سوکم هدایه بیاوه هم هدایه قاضی سقا چه با فتوه لگوڑی که نا باقی تا با دانوی چه زماو دی دی سری جگره دا او دی داوی از داوی ما واتا دو کسان دی یو خبره که چه دا جایز دی بلی حرام دی یو دا دل پیش که یو دا پا دی کم یو حق دی چلی زکا دے دائیں سستے راک ضرور کچے طالبان وزگار دے تعویذ برائے زناور نشتے. ہاں اچھا زناور جو ڈیر پریشانی کا نا وا دے نہ ادری گی میں خد نہ ادری گی وائی پہ یہ باندھ نہ روانی گی نو خے ہوا کہ انیسا ادری ذلا بسم اللہ ہوا او افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها ولی رجعون ابی ادری ذلا پخی ہوا کہ ولا دم واچوا کہ انہ ادری ذلا بیالا سماتے ہو دم دکھنو زری دم تو خایا داس وقت زری دم نے دیکھا او خی مانا اس بس دے ماڈیر مر کر تو خود اس پتر لگی چکھلا پہ پیسی اخلی ازب دم اچو الحمد للہ زب پیسے نہ لما زدم اچو پیسا پہ نہ خود راکی زو چن خکار کون مال براکی کا نا الحمد للہ تدریس مانی سے مات سے نشتری مامت مانی سے نشتے پتاوی سے نشتے پدم نشتر ہے دم مرا سے دکانداری منا رہا ٹھیک تھا نا ہاں دکانداری پہ بالکل نہ کہ دکاندار ہے نہ مخالف ہے تبان مخالف ہے پخوانے مخالف ہے جس وقت کی ماں تداتے توحید و سنت مثلاً اور رسی دلے نظب ہیل اسکات کے نکے ناستا ہوا ہیل اسکات کی زنکے ناستا ہوا ماں تو چاوی چولی میں داڈی ذلت خبر آ دین پور تبل ضلع سے چوسرے ڈیر خلق دا ٹول خلق تھا سنا سی اور ماں تو گورے یوسرے پیسی داس داس کی نہ پور تک کہتے نہ کہتا اب تو ماں تو گوچ دل پہ 500 روپے اور کی سر اچھا دی بوا سن تو دا ماں تو دے وقت نہ دا شیف دے بد اخکار تبان بیا غرس اللہ کریم چلے حق پرس علماء صلی اللہ پاک بوت لما آگے حق پرس علماء شاگرد شرافت رات اللہ نصیب کو زما پر ذہن کی جو سنت قیمت خدا پاک واچ خدا بس سنا دا بس داد خدا پاک نظام دیکھا پیسے وہاں نہ خلے پہ اور کس کو آزم کئی اچھے سے پیسے نہ زبر تو بخیل خونے ماں خدا دچا عموماً حضرت شیخ شیخ القرآن مرحوم تو چاوی چتراوی پہ حافظ پسیول نہ کہیں حضرت کے سو کرا چما اس پوری یو حافظ بلا لال چن قتل ہے بے ماں سے طالبان یو کال منگ تتراوی اکڑے جب چرتا تل شیخ دمر شمو چم لاڈو کپڑوں ساتو منک ہے نا لالچ نہ بچ نے لالچی سڑے خوب کامیاب کی گنا رو رہا تھا اس حافظان زیاد سید اس خیر لالچ ختم شریف وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ آرَزَا وَنَعَا بِجَانِبِهِ او کلچ احسان حکم پہ انسان باندھے نو آرزا دو قرآن نواوڑی وَنَعَا او لِرِشِ دے بِجَانِبِهِ پہ اڑخ اخپل او چھ بات زائد کی وَنَعَا جَانِبَهُ نو اخپل اخپل اڑخ اخپل ڈڑا دو قرآن نلیلی کی او دو قرآن نلیلی شی وَإِذَا مَسَوْ شَرُّ کان يوس دکان پر تیار ساتھ ہی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 0300 5188269 شکریہ